จะเทศทั้งเรื่องกองเป็นใหญ่มีอำนาจในรัฐเสียงกองมดซึ่งใครๆไม่สามารถที่จะลบล้างได้นั่นคือตัวมัจจุราชมีเสนามากมีตัวของเราเนี่ยมัจจุราชก็ไม่ใช่อื่นใดที่เรียกว่ามัจจุราชก็ยากคือความตายทุกคนนั้นต้องมีด้วยกันทั้งนั้นความตายนี่ไม่พ้นสักคนเดียวนั่นจึงว่าเป็นใหญ่นะคนนะกลุ่มคนในโลกนี้ใครจะใหญ่แท้ใครก็ใหญ่ไปต้องเดินหน้าของเขาทั้งนั้นมัตติคัตติเยปรามณีเวสิสุทเทจันดาและกุศลนะคิมจีไปว่าเยติตะปังในว่าพิมัตติคือว่าความเนื้อความนั่นแหละประกาศก็ดีคือพระเจ้าแผ่นดินพระมหาศาลก็ดีพ่อค้าวานิชก็ตามคนเทอยากเยื่อกวดถนนก็ช่างคนแม้แต่คนที่เขาเรียกว่าตามที่พุทธในสมัยนั้นคือคนพวกประสงค์คนประสงค์เรียกว่าจันทางเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในอำนาจครอบครองของมัจจุราชด้วยกันนั้นกระทั่งถึงแม้มีอิทธิพลมากมายมีแต่แก่ทหารหลายทัพหลายหมู่ก็ตามแต่ลบลาข้าฝังด้วยวิธีต่างๆอย่างสมัยนี้เรียกว่าปืนคนปืนใหญ่ลูกระเบิดเอาเถอะไม่สามารถที่จะสู้มันได้คำที่ว่ากระตัดก็ดีผ่านก็ดีในนี้เล่าเรื่องความเป็นมาสักนิดหน่อยกระตัดก็คนเราเนี่ยสมมติขึ้นคือมีคนกลุ่มหนึ่งเลือกเอาคนที่มีคุณธรรมน่ากตัญญูเคารพนับถือบูชาแต่หากว่าเป็นชาวบ้านเดียวกันนี่แหละขึ้นให้เป็นกษัตริย์เขายังพากันสวยสาอากรคือว่าคนนั้นมาให้ปกครองหมู่เพื่อนดูแลความสุขทุกข์และดูแลการทะเลาะวิวาทเทียมเช่นต่างกันมีระเบียบเรียบร้อยชาวบ้านชาวเมืองเขาก็เทียบเขาทรงสวยคือไม่ต้องทำไล่ไปหนาจึงเรียกว่ากษัตริย์และอีกในหนึ่งกษัตริย์จะเรียกว่านักรบเพราะต่อมาคนมากขึ้นจะต้องว่าทะเลาะกันจะต้องเป็นนักรบอย่างจริงถึงจะสู้ก็ได้กษัตริย์เรียกว่านักรบต่อมาก็ขยายไปจนกระทั่งเป็นของสำคัญในสมัยนี้อย่างรบไปอยู่ทุกวันนี้เรียกว่ากษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินก็เป็นจอมทัพเป็นทหารเป็นจอมทัพพราหมณ์และพราหมณีพวกพราหมณ์นั้นเขาไม่มีการทำไร่ไถนากันคำว่าพราหมวงคือวงของพราหมณ์เนี่ยจะต้องประพฤติพจน์ของมัจจันเกิดในใหญ่ขึ้นมาแล้วจะต้องศึกษาเล่าเรียนตำราพราหมณ์วิทยาศาสตร์ของเรียนในเรียนตำราของพราหมณ์นั่นแหละคำพีพราหมณ์ให้จบหมดซะก่อนจบแล้วก็ออกมาก็คือพอสมัยก็ออกมา ขอทานเขาเราไปตอบแทนทดแทนบุญคุณอาจารย์ไม่มีเงินเดือนนั่นอาจารย์สมัยนั้นไม่มีเงินเดือนขอทานเขาได้ก็ไปทดแทนบุญคุณอาจารย์แล้วก็ออกเที่ยวป่าความเต็มพดความไม่จำในฌานสมาธิสมาบัติจนดับขันเลยไปสู่กุมารโลกนั่นเรียกว่าพรามคือพรหมนั่นเองนั่นแหละพรามแท้ทีเดียวนั้นพรามแต่งร้อนฐานพรามพรามแท้ทีเดียวถ้ามีแต่นั้นศึกษาแล้วเรียนจบวิชาแล้วทดแทนบุญคุณแล้วอีกพวกหนึ่งออกมาเป็นครูเป็นโรหิตอาจารย์สอนพระเจ้าแผ่นดินแนะนำทางสอนต่างๆอันนี้พวกหนึ่งพวกกรรมใต้ตอนนั้นอีกหาขอทานกินพวกนี้ถามว่าน้อยว่าใหญ่ขอทานกินไว้นั่นน่ะอีกพวกหนึ่งแต่งงานแต่ก็ในพรามในพวกพรามนั่นแหละไม่แต่งพวกไม่ผสมพวกอื่นหรอกแต่งพวกพรามนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งครับก่อนคือว่าต่อพรามควรจะได้ผสมกันได้ไม่ใช่พรามก็แต่งงานได้อันนี้พรามอย่างเลวที่สุดพวกพรามวงต้องเป็นอย่างนั้นต้องเรียกว่าพรามวงพวกพรามทั้งหมดนี่แหละก็อยู่ในเกณฑ์ของมัจจุราชมัจจุราชจำเป็นจะต้องครอบนำมดและพวกธรรมดาคนมีการค้าขายหาอยู่หากินแลกเปลี่ยนในการในการต้องมีว่าแต่ไหนมาการค้าการขายก็ดีต้องมีประจำโลกอยู่อย่างนั้นและอีกพวกหนึ่งเป็นคนใช้เพื่อกวดถนนห้นทางเทพยะทีเหล่าต่างๆถ้าไม่มีพวกนี้ทั้งสามพวกอภิการที่เล่ามานั้นก็อยู่ไม่ได้อยู่เหมือนกันกระจัดกระจายหรือพวกข้างเลยอยู่ไม่ได้มันต้องมีคนใช้กวดถนนห้นทางเทพยะทีเหล่าต่างๆมันจึงค่อยอยู่ได้อันนี้พวกนั้นขนาดต่ำเลวที่สุดคือพวกที่ผสมกันแต่งงานไม่ปากผลทั้ง 4-5 พวกนี้แหละอยู่ในเกณฑ์ที่มัจจุราชวงล้อมรอบทั้งหมดไม่เกินขอบขายมัจจุราชแค่คนเดียวจะลบราด้วยวิธีใดก็ตามถ้าศึกของขาและประการใดๆก็ตามพวกที่ลบราถ้าศึกต่างๆด้วยกองทัพต่างๆจะลบใครกันลบอะไรกันลบมัจจุราชลบที่ไหนกันลบพระเจนกองทัพขึ้นมาเราตั้งกองทัพขึ้นมาหลายหมู่ทัพหมู่เราทัพแต่ล้วนแล้วแต่อยู่ในขอบเขตของเสนาธิการเสนาคืออะไรความเจ็บความป่วยความแก่ความเฒ่าความตายลองดูก็มาแล้วนะมีแก่ไหมขณะที่เตรียมทัพอยู่นั่นน่ะแก่ไหมขณะที่เตรียมทัพอยู่นั่นน่ะเจ็บไหมโรงพยาบาลก็ยังมีอยู่ไปไหนไปไหนตรงนี้หมอรักษาอยู่ในผลที่สุด ความตายก็มาถึงยังไม่ทันรบกับพญามัจจุราชตายเสียก่อนแล้วตรงนี้คือพญามัจจุราชเนี่ยมีเสนามามากเขาธรรมดาเสนามัจจุราชจะต้องตีปีกใต้ปีกขวาทับหน้าทับหลังทับทุกอย่างตัวของเรากำลังคิดเดินตั้งแต่เกิดขึ้นมามีเจ็บมีปวดโน่นปวดนี่มีแก่มาโดยลำดับมีเฒ่ามาโดยลำดับต้องแก่ของเฒ่านั้นเรียกว่าเสนามาเทระนั่นแหละมันตีมันไม่เข้าโจมตีทีเดียวหรอกตีให้มันตีปีกข้าปีกหัวให้กำลังมันอ่อนลงไปก่อนทอนกำลังลงไปก่อนในคนที่สุดนอนอยู่กับเสื่อกับหมอนหายใจเขาแหวกเขาแหวกไปนั่นแหละมันจะตามพยายามจะลาตามมัดอยู่คือความตายใครไม่รอดสักคนเดียวโลกอันนี้ที่เกิดมาเป็นคนที่เป็นมนุษย์หรือสัตว์ต่างๆตามไปเกิดขึ้นมาแล้วนะในโลกอันนี้เรียกว่าอยู่ในวงแวดวงของมัจจุราชทั้งนั้นเลยจะเปรียบอย่างหนึ่งก็เหมือนกับตารางเราทุกคนอยู่นี่เหมือนกับอยู่ในคุกในตารางจะทำอะไรอยู่ก็ทำเถอะเพลินรุ่มหลงมัวเมาด้วยประการใดสวยคนดำคนขาวคนเหลืองมีเหมือนกันกับก้อนขี้ดินเหมือนกับก้อนหินก้อนนั้นอยากวางแล้วพิจารณาเห็นอย่างนี้ลองคิดดูหายไม่จะหายต้องใส่ถ้าเห็นอย่างนี้จะหายไหมเห็นเป็นธาตุดินคือน้ำไปลมเห็นเป็นดินเป็นน้ำไม่ยอมไม่จุราชผมขี่ได้เลยแล้วเราทั้งหลายนั้นจะพากันมองว่ามาที่วัดกันอีกโอนุมาธาโสกิมันโดจะมองอะไรอีกประมาทอะไรในโลกนี้มีอะไรเป็นที่เพื่อเกินเป็นที่ลุ่มหลงแต่คิดถึงมัจจุราชเนี่ยมันมีอันไอ้ลุ่มเป็นที่ลุ่มหลงมันมีที่เบิกเกินเลยไม่ทราบมันจะเอาไปเมื่อไรกันถ้าเกิดขึ้นมาได้ชื่อว่าอยู่ในอำนาจของเขาอยู่ในอำนาจของมันตอนเช้าให้ตายเมื่อไรก็ได้ให้เจ๊กก็สวยเมื่อไรก็ได้แล้ววันเช้าให้อยู่ไปก็ได้อันเราเนี่ยจะไปลุ่มหลงมัวเมาประมาทในเรื่องนั้นจะชั่วหลงในเงื้อมือของมันแล้วทำไมคิดอะไรกับพวกตัวเรียกข้าไทยนักสนุกสนานเฮฮาอยู่เรียกกับข้าไทยเป็นสนุกเฮฮาควรที่จะคิดถึงตัวหาวายกับตัวรอดหาวายพ้นจากเงื้อมือของเขาด้วยการทำดีอุบายในที่จะค้นเจียงเงื้อมือของเขาตรงทำอุบายนั้นด้วยการทำทานก็ช่างถูกรักษาศีลก็เอาภาวนาก็เอานั่นเป็นการค้นเจียงเงื้อมือของเขาโดยลำดับรักษาศีลเมื่อเว้นจากโทษทางด้านจะชื่อว่าคนจังเรื่องมือของเขาโดยลำดับสิ้นห้าก็เอาสิ้นแปดก็เอาหรือสิ้นคิดสิ้นร้อยยี่สิบเจ็ดก็เอาคือคนเขียนเรื่องมือของเขาเป็นปลอกเป็นปลอกไปอุบายอันนี้พระองค์สอนให้เราปฏิบัติต่อในคนเขียนเรื่องมือของเขาเองแต่พระองค์ไม่ได้พูด อย่างนั้นแต่หากเป็นข้าวของพระองค์สอนคนจากเนื้อมันของเขาคือความชั่วความชั่วไม่ผูกพันในตัวของเราแล้วมันก็ค่อยหายไปหมดไปอันนั้นเรียกว่าคนจากเนื้อมันของเขาทำชั่วนักแน่นเขายิ่งตายเร็วยิ่งตายยิ่งตายไม่รู้แล้วหรอกเป็นแค่ผีหัวหางกรรมฐานยังพูดกันว่ากลัวตายไม่ใช่กลัวตายคืออยากตายได้ผลไม่ยอมสละตนเองพอสละนั้นเรียกว่าสละกลัวตายความไม่สละกลัวตายนั้นคืออยากตายได้ผลมันจะได้ตายได้แล้วเราไม่แล้วสักทีภาระความตายนั้นหมดห่วงหมดกังวลนั่นจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์พ้นจากความตายการทำสมาธิยิ่งเป็นของคนง่ายที่สุดคือเราชำระจิตใจของเราไม่กังวลเกี่ยวกับที่นะความหมดไม่คล่องในจิตไม่เห็นจนวางปล่อยวางจิตใจสว่างใจสะอาดบริสุทธิ์นั่นแหละจะหมดจากเวรจากกรรมเวรไม่มีกรรมไม่มีเวรนั้นหนึ่งกรรมนั้นหนึ่งไม่เหมือนกันเวรคือการทำสิ่งใดที่ผูกเวรกันเกี่ยวพันกันอย่างเรื่องฉันเล่าไว้ที่เรื่องยักษินีกับนางกุรธิดาเล่าแล้วก็ยืดยาวโดยเฉพาะก็คือว่าผู้ชายคนหนึ่งมีลูกคนเดียวลูกชายคนหนึ่งไอ้ลูกชายยายคนหนึ่งมีลูกคนเดียวปฏิบัติแม่ก็คิดสงสารเอ็นดูปฏิบัติคนเดียวน่าสงสารจะหาภรรยามาให้ชายบอกอย่าเถอะเราปฏิบัติคนเดียวดีกว่าเอามาเยอะก็หลายจิตหลายใจมันถูกใจกันเราแต่ทะเลาะวิวาทกันแม่พูดต้องหวนทั้งหวนเลยหาผู้หญิงคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาหาที่แรกมันจะดีที่ดีหานานมันก็เลยขี้เกียจแต่คนนี้จริงคนนั้นก็ไม่มีลูกอีกแล้วมาไปหาสัญญามาใหม่คนใหม่นี้เลยมีลูกเลยคิดอิจฉาเบียดเบียนเอายาให้กินจะตกลูกไปสองคนทำหมดเลยคนที่สามเนี่ยไปรู้เรื่องว่ามันอิจฉาเบียดเบียนเราเลยขู่กรรมทำเวรกันตายไปเป็นตายไปไอ้ผู้ภรรยาน้อยนั่นแหละตายเป็นแมวยาหลวงก็ตายเป็นไก่เอาไก่ไก่ออกไข่มาสองหอนตั้งหอนออกมาก็ไอ้แมวนั่นก็ไปกินเนี้ยยังรู้เรื่องพอที่หลังมันรู้เรื่องผู้เวียนอีกแหละจะตายเป็นเสือผู้ไก่จะตายเป็นกวางอันนั้นก็อีกแล้วพอกวางออกลูกมาสมองก็จิตอีกคนถามจิตแม่มันอีกต่อมาเสือเนี่ยตายไปไอ้กวางนั้นตายไปเป็นยักษินีไอ้เสือได้ตายเป็นนางกุรธิดาเป็นไอ้เป็นยักษินีกวางก็ตายเป็นนางกุรธิดาอีกแล้วสามคนกินลูกทั้งสามคนนี่คนที่สี่นี่คนที่สามนี่รู้เท่าเขาเลย หอบลูกหนีพระสามีหอบลูกหนีไปอย่างบ้านไปในคนที่เกิดไปพบข้าสมาคมเราก็สมาธิบริจาคของเราตรงนั้นเทศนาจะได้เข้าไปสู่สำนักโภคเทศนาให้ฟังได้เกิดศรัทธาเรื่องใสเลยเป็นมิตรเป็นสหายกันต่อมาเรื่องเวรมันเป็นอย่างนี้แหละผูกความทางเวรกันไม่ได้ก้าวทีเวียนเวียนนั่นคือเวียนนั่นเองเวียนต่อทำคนชั่วเรากันนั่นเองอย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อสมัยกระโน้นตั้งเสียตั้งไก่เลยมาแล้วล่ะพระเทวทัตนั่นเป็นพ่อค้าบ้านเศรษฐีนั่นซึ่งตกทุกข์ได้ยากขายของมดในบ้านในเรือนยังขาดทองคำได้หนึ่งพระเทวทัตเองครับพระเทวทัตรู้เรื่องมาเป็นทองคำจะขายแพงก็ไม่เอาเพราะว่านี่มันไม่ดีขายถูกนี่เอาเขาเลยไม่ขายเลยดีไปที่หลังมาพระโพธิสัตว์ของเราครั้งนั้นตัวถ้าเป็นพ่อค้าตามไปที่หลังก็ไปเห็นคนนั้นถาดใบนั้นเขามันเป็นทองคำมาวันขายเท่าไหร่บอกว่าราคาคนนั้นตอนนี้ก็เลยบอกว่าโอ้ยอันนี้มันราคาแพงให้มากมากกว่านั้นให้มากมากกว่านั้นเจ้าของบอกว่ามันก็ฆ่าก่อนไปก่อนนะมันให้ดูถูกว่าของไม่ดีอ่ะของดีนี่ครับค่าทองคำเนี่ยก็เลยให้ของแพงๆพอดีพอที่ทักหนีไปหน่อยนึงพระเทวทัตกลับคืนมาบอกว่าก็ฆ่าคนหนึ่งเอาไปแล้วโกรธเนี่ยผูกขาดขาดตั้งแต่น้องก้อนเนี่ยเสียตั้งไกลกว่าปีก็ไม่ได้ผูกเวรผูกกรรมอะไรเลยแต่ติดพันกันมาอย่างนั้นมาชาติไอ้ชาติไอ้พงก็ไม่ก่อกรรมทำเวรมันจะทำอะไรก็ทำตามเรื่องมันตามเรื่องของพระเทวทัตแต่พระองค์ไม่ก่อกรรมทำเวรอันนั้นเรียกว่าเวรกรรมเลยค่ะนี่การกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคิดนึกอยากจะฆ่าเขาอยากจะฆ่าจะแกงเขาคิดอิจฉาด้วยเสียพยาบาทเขาอันนั้นเป็นมโนกรรมเป็นบาปแต่ไม่ถึงกับทำทำด้วยใจด้วยวาจาพูดคำหยาบเสียดสีรู้แต่ว่าวาจาต่างกับคนที่อยู่ใกล้เคียงหรือคนอยู่ไกลต่างให้ก่อเจ็บช้ำน้ำใจแล้วไม่ได้คนนั้นมันจะโกรธจะไม่โกรธไปตั้งอันนั้นเรียกว่ามโนกรรมแต่มโนกรรมนี่สามารถจะเกิดอันนั้นให้เกิดไอ้โทสะมานะซึ่งก็เป็นมโนกรรมเป็นกายกรรมเลยเป็นกายกรรมอีกมโนกรรมมันกลายเป็นกายกรรมอีกจะเป็นเวรอีกต่อไปการทำความชั่วความคิดทุจริตต่างๆหรือการต่างๆที่คิดอยากสิ่งด้วยกายเรียกว่ากายกรรมอันนี้เป็นกรรมไม่ใช่เวรไม่จะทิศต่อกันไปนานเวรนั้นจะแก้ไขกันได้ก็ต่อเมื่อมีชีวิตอยู่ให้อาศัยกันได้ถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีชีวิตหรือตายไปแล้วเราอ้อนวอนร้องขอให้ หมดกรรมเวรนะเธอทั้งกรรมใหม่สำเร็จเรื่องเวรส่วนกรรมอย่างที่ว่านี่มโนกรรมเรากลับทำความดีคิดชั่วทำชั่วคิดรักคิดขโมยชอบผมเขาแต่เราไม่เรารับตัวได้คนใดมีเรื่องกรรมให้เข้าใจทั้งเรื่องกรรมเรื่องเวรเวรนั้นหนึ่งกรรมนั้นหนึ่งมันต่างกันอย่างนี้อันนี้อธิบายมามากมายแล้วเรื่องต่างว่าถึงเรื่องกรรมว่าถึงเรื่องไอ้มัจจุราชอีกทีมัจจุราชเนี่ยมองเมียงอยู่ตลอดเวลามองเห็นเราทุกเมื่อใครจะรีบหลีกรีบทำอยู่ที่ไหนก็เอาเถอะทางคนชั่วก็จะรีบรู้พฤติกรรมต่างๆไปทำให้ก็เอาเถอะเห็นอยู่นั่นอย่างที่เขาว่าไม่มีในที่ลับอย่างที่ท่านว่าไม่มีทางคนชั่วมีในที่ลับทางคนชั่วมีการปกปิดซึ่งว่าทำความชั่วความผิดนั้นเปิดเผยจะดีกว่าอย่างแล้วโกรธคนอื่นอย่างเงี้ยเขาไม่รู้แต่มัจจุราชรู้เลยเนี่ยเราได้บอกคนนั้นจะฉันโกรธเธอไว้โกรธอย่างนั้นนั้นให้ใส่กันจะหัวเราะเลยคนนั้นให้อภัยทันทีท่านข้าหาว่าปกปิดเลยมัจจุราชถึงอยู่เสมอถึงตามองอยู่เสมอนั่นมีการละเว้นได้เพียงว่าอย่าทำกรรมอันชั่วทั้งที่รับและที่แจ้งทั้งกลางคืนในกลางวันมัจจุราชเห็นอยู่ตลอดเวลาการทำความดีนั้นเบิกบานในตัวของเราและคนที่เราคิดยึดถือในบาปเพียงก็ย่อมเบิกบานมีความยินยังเปลี่ยนใจยังสามารถที่จะให้อุบายอะไรนั่นหนึ่งเท่าอีกต่ำและเชื่อใจของเราต่อไปทำอะไรเชื่อมั้ยที่เราทำไปเพราะความดีที่เราเปิดเผยความชั่วที่เราเปิดเผยให้เขานั่นลองรู้เถอะผูกแก่ตัวของเราเองเนี่ยแหละคนใดมาทำคนช่วยเราไม่รู้ตัวถ้าเขาเปิดตัวให้เชื่อใจตลอดหลายคนเราเมื่อเราเห็นเช่นนี้เราเป็นเช่นนี้คิดได้อย่างนี้แล้วเราควรทำกับคนที่เราอิจฉาพยาบาทเรียนแต่ด้วยประการนี้เอาละพิจารณาความจำถ้ามันเห็นมันเป็นเสนามันนั่นแหละมาเห็นมันทุกวี่ทุกอยแววเห็นมันทุกแง่ทุกบอนเสนาของมัจจุราชถ้าไม่เห็นมันลี้มันหลีกลี้นั่นแหละมันสามารถที่ออกมาเมื่อไรก็ได้โดยจะพอนั่งนี่แหละยังจะเจ็บเมื่อยนะเนี่ยต่างนั่นแหละเป็นปวดเมื่อยนะนี่นะเสนาเข้ามาถ้าเราไม่รู้เรื่องไม่เห็นเรื่องของมันนั่นก็ยิ่งเอาอย่างคือพิจารณาเห็นอย่างนี้อะไรมันเจ็บอะไรมันปวดอะไรมันเมื่อยตรงไหนมันเจ็บมันปวดเมื่อยเอาจิตไม่เข้าไปพิจารณาตรงนั้นแค่ขาว่าอวัยวะมือเข้าทุกสิ่งทุกส่วนมันไม่มีเจ็บหรอกมันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นตัวจิตมันไปยึดเอามันตั้งขาที่ว่าเจ็บประเจ็บมันไปยึดไปยึดแล้วยิ่งเจ็บหนักปัญหาคนเราไม่ไปยึดมันเป็นเรื่องของเขาต่างหากเป็นเรื่องของเราเราปล่อยวางมาตัดเจ้านามยุราชในฐานะฐานจาระฐานเราหัดอย่างนี้ พิจารณาอย่างนี้ให้เสมอจนกระทั่งจะมีทำนานเมื่อได้จะแตกกระดาษจริงจริงจังเราก็พิจารณาอย่างนั้นอย่าไปเอาเรื่องของมันเป็นเรื่องของเราเอาเรื่องของเราเป็นเรื่องเอาเรื่องของมันเป็นเรื่องของเราไม่มีที่สิ้นที่สุดสักทีเกิดทั้งเมื่อไรมีรูปมีกายก็ต้องยึดอย่างนั้นแหละนั้นถืออย่างนั้นแหละก็เจ็บอย่างนั้นทำอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นตัวอย่างดับขันก็ได้มีผ่านแตกดับต้องมองดูเห็นภาพทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมันดับอย่างนี้เป็นอย่างนี้คือปล่อยวางกรรมทั้งหลายก็ตามไม่ทันเมื่อกายแตกเราไม่มีอะไรจะไปให้กรรมติดตามเราหมดเท่านั้นแหละกรรมก็ดีเว้นกับมรรคนั่นอย่างพระโมคคัลลากรรมฆ่าบิดามารดาเองโอ้ยตั้งเป็นตั้งขับเป็นกันมาเป็นพระอรหันต์เนี่ยยังมีกายโดนน้ำตามาขายแต่ว่าท่านถ้าหากว่าท่านเจตระออกมาเสียจากที่นั่นจะไม่อยู่ในที่นั้นมันก็ไม่มันก็หมดเรื่องไปแต่วันนี้ท่านเห็นว่าตามของท่านมีท่านยังปล่อยคือเบื้องต้นท่านก็หลีกออกไปจากที่นั่นตั้ง3 เดือนล่วงไปแล้วมันก็ตามกองร้ายอยู่นั่นแหละเอ๊ะทำไมมันจะมากองร้ายนี่เนาะพิจารณาให้รู้เรื่องของกรรมเมื่อก่อนถ้ามันทำซะมันทุบมันตีจนกระทั่งแหลกเหลวหมดมันเข้าใจว่าตายแล้วมันก็เอาทิ้งโยนทิ้งเข้าปากทำมันโยนหนีแล้วทั้งหลายที่ฐานในใจของท่านนั่นประกอบกระดูกประกอบเนื้อหนังประกอบต่อเลยกันเพราะใช้เท่าไหร่ต้องเคารพพระพุทธเจ้าถ้าตอนนี้ผ่านงั้นหมดเท่านั้นแหละกันไม่มีเหลือต่อไปอีกตาตายที่แตกดับไปแล้วหมดเรื่องพอจิตที่เป็นกรรมที่เวรอยู่บทตรงนั้นเห็นนั้นยังว่าให้เจริญตามรู้เรื่องของมันมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยสารพัดทุกอย่างกายของเรานี่แหละมันเจ็บยังไงก็ถ้ามันรู้เรื่องของมันการพิจารณากายมันดีอย่างนี้แหละตัวกายนี่จำเป็นจะต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาทิ้งไม่ได้เมื่อยังไม่ท่านแตกกับก็พิจารณาอยู่อย่างนี้จนกระทั่งเห็นชัดแจ้งตามเป็นจริงเห็นสภาพตามเป็นเรื่องของมันยังปล่อยวางไปได้